királyai. És nehezen hiszem el, hogy senki semmit nem követel belőle, s az én volt udvarom csacska hölgyei is ugyanúgy fájnak nekem, hisz mind meg annyi tévedésem lehet, néha értelmetlenül sírok. De tudod, sokszor kétségbe esettem, könnyezem, és megfagy a könnyem a tenyeremben. Ha érzi, hogy ő is tehetetlen, ha sírni látod a bohócot, tudd meg, hogy miért a sír. Arcán gördül végig minden, mint a szíven már nem bír. Ha sírni látod a bohócot, nyújts feléje tűs kezem. Legyen tenyered forrás, miben arcát fürdeted. Veszít néha belülről egy fájdalom buborék, és nehezen múlik el, ha nekem egyedül kell elűznöm, hisz tudom jól, hogy ez régen nem játék, és komolyan is veszem, látod, ezért könnyezem. Lehet, néha értelmet